белорусский НПЗ. У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» і «Рух за свабоду» заклікалі партнэраў па апазіцыйнай кааліцыі, прадстаўнікоў іншых палітычных сілаў і структураў грамадзянскай супольнасці арганізаваць сумесную кампанію актыўнага байкоту ў адной або ў некалькіх выбарчых акругах, дзе няма дэмакратычных кандыдатаў, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. У сумеснай заяве «Рух за свабоду» і грамадзянская кампанія «Гавары праўду» заклікалі выбаршчыкаў падтрымаць дэмакратычных кандыдатаў, дапамагчы ў распаўсюдзе ўлётак, арганізацыі пікетаў і сустрэч, у папаўненні выбарчага фонду, у арганізацыі кантролю і назірання ў дні галасавання. Калі ж у акрузе няма дэмакратычнага кандыдата, выбаршчыкам прапануецца выказаць свой пратэст, не браць удзел у галасаванні альбо прагаласаваць супраць усіх, а таксама дапамагчы прыхільнікам байкоту распаўсюджваць улёткі і арганізоўваць пікеты. Аўтары заявы прапануюць падтрымаць ідэю актыўнага байкоту ў адной або ў некалькіх выбарчых акругах, дзе няма дэмакратычных кандыдатаў. Лідар руху за свабоду Алесандр Мілінкевіч патлумачыў, што гэта прапанова прыхільнікам байкоту зрабіць разам нешта канкрэтнае. Это бы пропанова, и коли охотные будут, может, и реализуем. Еще что это больше эксперимент, чем акция, потому что акцию треба робить по всей краине, и видовочно, что у оппозиции махчимости оживить реальный бойкот нема, але суместно у полной окрузи, або у некольки, мы цалком бы могли. Только кажем, ну давайте бойкот робить. Вот есть хороший шанс, давайте объединяемся на полной окрузе и зробим. И спречки перевести у деятельность, а не у потроки один одного, кто служит режим, а хто сапраўдны маральны баец. Намеснік старшыні Вянаны грамадзянскай партыі Лео Марголін сказаў, што не бачыць вялікага сэнсу ў прапанаваным падвойным падыходзе. Аднак ён лічыць нядрэннай ідэю зрабіць актыўны байкот у адной акрузе і не выключае, што яна будзе падтрыманая. Я не ведаю, як тут наконт аб'яднання, бо ўсё ж такі пазіцыя застаецца іх не выключаная. Тут байкатаваць, а тут не байкатаваць удзельнічаць. Каб правесці, скажам, такі актыўны байкот, трэба вельмі шмат сілаў. Таму сканцэнтравацца на адной акрузе — это цікавая ідэя. Калі там сканцэнтраваць сілы двух рухаў, то ёсць шанец хаця б на адной акрузе дабіцца рэальнага байкоту. Палітык Віктар Івашкевіч, які ад пачатку заклікаў да байкоту цяперашніх выбараў у палату прадстаўнікоў, не бачыць логікі у заяве грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» і «Руху за свабоду». Яны ж заявлялі, што немагчыма байкатаваць то, чаго няма. А зараз аказалася, што магчыма. Там, дзе іх няма байкатаваць, непаслядоўная ў іх некая пазіцыя. А там, дзе іхнія кандыдаты ідуць, то яны спадзяюцца выйграць. Там байкатаваць не трэба. Наадварот, здаецца, што там, дзе іхнія кандыдаты ёсць, выкарыстоўваць магчымасці кандыдатаў для прапаганды сярод людзей сёй фальшывасці выбараў. І там з моцнымі сіламі арганізоўваць байкот. А так атрымліваецца сам не гам другому не дам. Я не разумею, в чым логіка. Апазіцыйны палітык Віктар Івашкевіч, меркаванні збіраў Алесь Дашчынскі. Як вы ставіцеся да тых кандыдатаў дэпутата, якія здымаюць свае кандыдатуры, бо лічаць, што гэтыя выбары не будуць сумленнымі? А пытанне ў Магілёве. Так оно и будет. В принципе, в нашей стране ничего такого властного нету. У нас все построено под батьку. Выборы в этой стране, в принципе, не нужны. Страна получается монархическая, у нас один царь Лукашенко. Но если они снимают свою кандидатуру, значит, они считают, что они слабее Лукашенко. Это их проблема. Нет, я не подтримливаю их. Потому что выборы должны быть, и будут они справедливые. А уже кто победит, дело десятое. Значит, на то есть причины. Я так думаю, что они несправедливые, несумленные, что нет смысла выставляться. Зачем тогда было изначально идти? Ну, какие это причины, я уже в это не вдаюсь. Я для себя решил не идти. Нет, не поддерживаю. Ну, чтобы привлечь, может, все внимание. Я 2 года назад сама баллотировалась как депутат, там все честно и прозрачно. Они все делают правильно, потому что результат-то все равно известен. Мне кажется, они что-то делают из-за того, что что-то нужно делать. Может, люди боятся, может, какая-то угроза все-таки поступает. А может быть, просто какая-то слабая, получается, у них предвыборная кампания была. И, может быть, поэтому они решили, что они не конкурентны конкурентоспособные. Непонятно тогда, зачем они свои кандидатуры подавали, если они заранее видят что-то негативное в этих выборах. Ни логики, ни смысла в таких выступлениях нет. Все по-честному. Потому что они прекрасно знают, что взяли кому надо. Те и прошли. Но я вот не верю в выборы, если честно. Абсолютно. Мне кажется, у нас это все нарисовал на бумажке. И все. Я их не поддерживаю. Наверное, они не уверены в своих силах, что они справятся с своей задачей. Они ничего не могут добиться. Вот что-то надо показать. Вот и сняли. Еще выборы не состоялись. И заранее говорится о том, что они легитимные, не легитимные. Но это смешно просто. Хотят какую-то пленную смуту навести в стране. А я их не знаю, собственно, и не проявляю интереса к выборам. Все как шло, так и будет идти. Оппозиционная партия. Очень мало имеет значения в обществе. Поэтому это ни на что не повлияет. Как должны выборы пройти, так они и пройдут. А питання у Могильові. Що показала реєстрація кандидата у депутати? Якими повинні бути дії опозиції? Які соціальні групи можуть стати рухавіком піраменів? По гэтых питаннях в «Праскім акценті» спрачаються кінорежисер, кандидат у депутати ад об'єднаної громадянської партії Юрій Хашшавацький, один з керівників громадянської кампанії «Говори правду» Олександр Фядута і старшиня Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярашук. Праскі акцент у нашому ефірі, як завсюди, у неділю. Намесніка старшині партії «Справедливий світ», кандидата у депутати Палати представників Валерія Ухнальова 24-го ждівня затримали у городні каля 6-й години вечора. На власній машині йон приїхав до родних у городню, каб поїхати на лезіще. Нішакана його спинілі амапаўцы. Спочатку на подставі ціні перабітые нумары машини. Пазнею Ухнальову сказали, що йон махчыма яшчэ і фальшивоманетчык. Ну, отпустили мне около 12 годин ночи. Проверили. Отпустили меня около 12 годины ночи, проверили всю машину, речи. Покуль меня отримали у Руси, провели без усилятых санкций в обшук у кватеры моих родинских свояков и у кватеры их соседей. И навод на працы у соседей. И сказали, что им санкция прокурора не треба, бо это не в обшук, а догляд. 6 человек с собаком зашли у кватеру, усе перевернули, никаких паперов не показывали. Я так разумею, что они шукали великие суммы грошей, бо я приехал на мяжу, и, может, они подумали, что мне праз мяжу приносят миллионы. У меня у портфеля были гроши, я их не ховал. Их узяли на экспертизу, эти не фальшивые. Але они сами сказали, что за такой суммой не варто было все это ушчинять. Хотя шукали они гроши повсюль, навод торт, який я своякам купил, порезали на ковалочки. Думаю, что причапились до меня не як до кандидата, а як до одного из керовников партии. Компания почалась, и, может, они подумали, что мне на партию передали купу грошей. На границе, может быть, тут мне передали на партию там кучу денег. Расповел Свободе, наместник старшини партии «Справедливый свет» Валер Ухналев. В экспертизе «Свободы» передача на тему, про что свидетельствуют выники регистрации кандидата в депутаты. На 110 депутатских мест зарегистрированы 363 претенденты. Какие можно сделать выснову по выниках этого этапа выборчей кампании? Чи шмат кандидатов стратила оппозиция? Учим особливости теперешней выборчей кампании? Это питание оперковывают за круглым столом экспертизы «Свободы», старшиня партии БНФ, кандидату депутаты Палаты представников Алексей Янукевич из Минску и наместник старшини объединенной громадянской партии кандидат у депутаты Палаты представников Лео Марголин с Борисова. Ведя передачу Валер Карбалевич. Эксперты за свободу позднее в нашем эфире. Міністерство внутрішніх справ Німеччини оправдується за супрацовництво з Білоруссю. Німецькі силові відомства займалися підрихтовкою білоруських кадрів у 2008-2010 годах, у часі, коли були сподівання на те, що Мінськ має намір проводити демократичні реформи. Про це заявив журналістам Філіп Спашаус, пресовий секретар Міністерства внутрішніх справ Німеччини. Далі Стасі Вашкевич. Заява прогучала у отказ на критичные публикации в немецкой прессе, якая обнародовала недавно детали супрацовництва силовых ведомств у Беларуси и Немеччины у период помеж 2008 и 2011 годами. У приватности поведомляется, что тренинги на территории Немеччины проходили каля 100 супрацовников державных структур Беларуси. Паводле нямецкай газеты «Тагес Шпігель», беларусы прысутнічалі ў якасці назіральнікаў на разгоне нямецкіх антыядзерных дэманстрацыяў, дзе тамтэйшыя паліцыянты ўжывалі дубінкі, вадамёты і слізацечны газ. Нямецкі бок, аднак, сцвярджае, што трэнінгі беларускіх спецыялістаў былі выключна тэарэтычнымі, а пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году спыненыя наогул. Паводле інфармацыі самага чытальнага нямецкага выдання «Bild», адказныя прадстаўнікі федэральнай паліцыі і федэральнага ведамства па крымінальных справах пацвердзілі ў размове з выданнем, што навучанне беларускіх сілавікоў было санкцыянаванае ўрадам канцлера Ангелы Меркель. МЗС Нямеччыны было паінфармаванае пра гэта супрацоўніцтва яшчэ ў красавіку 2008 году і яго ўхваліла. Пра гэта сведчыць электроннае ліставанне паміж федэральным замежнапалітычным ведамствам і нямецкай амбасадай у Беларусі, урыўкі з якога цытуе «Bild». Так адказны чыноўнік з МЗС прасігналізаваў у Менск тагачаснаму амбасадару, што супраць гэтага няма нейкіх істотных пярэчанняў. Тым не менш, парэкамендаваў не надта агучваць гэтую інфармацыю з тым, каб гэта не трапіла ў непатрэбным выглядзе ў сродкі масавай інфармацыі. Аднак ужо новы нямецкі амбасадар у Беларусі, які прыступіў да працы ў сярэдзіне 2010 году, паставіў пад сумнеў гэты рэкамендацыйны ліст. У сваім ліставанні з Берлінам ён зрабіў наступны запыт. На якой прававой аснове базуецца гэты праект? Толькі больш як праз год супрацоўніцтва было спыненае. Як паведамляе выданне «Маркіша Алгемайны», з нагоды скандалу вакол падрыхтоўкі беларускіх сілавікоў у Нямеччыне, найбуйнейшая апазыцыйная фракцыя ў Бундэстазе, сацыял-дэмакраты, правялі нараду, на якой было прынятае рашэнне ініцыяваць адмысловыя слуханні ў парламенцкім камітэце ўнутраных справаў. Паводле прэсавага сакратара Міхаэля Гартмана, той, хто паціскае руку дыктатару, дакладна ідзе на чырвонае святло. Гартман лічыць неабходным, каб былі названыя імёны ўсіх паліцыянтаў, якія мелі дачыненне да падрыхтоўкі беларускіх сілавікоў, а сам кіраўнік Міністэрства ўнутраных спраў Ганс-Петэр Фрыдрых мусіць патлумачыць, чаму ён свядома недакладна інфармаваў парламент. Тым часам паўночна-нямецкае выданне «Любекер Нахрыхтэн» піша, што інтэнсіўная падрыхтоўка беларускіх сілавікоў вялася ў федэральнай зямлі Шлезвіг-Гальштейн ад снежня 2008 году цягам амаль 2 гадоў. Стасі Вашкевіч. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. 21 год таму Беларусь дамаглася незалежнасці. 25 жніўня 91 году Верховны Савет надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закону. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» і «Рух за свабоду» заклікаюць дэмакратычныя сілы арганізаваць сумесную кампанію актыўнага байкоту ў адной альбо ў некалькіх выбарчых акругах, дзе няма дэмакратычных кандыдатаў. Міністэрства ўнутраных справаў Нямеччыны апраўдваецца за супрацоўніцтва з Беларусю. Праз 4 дні палітвязня Дмітра Дашкевіча чакае новы судовы працэс. Мікалай Статкевіча ў турме наведаў адвакат. Актывіст кампаніі «Гавары праўду» Міхаіл Пашкевіч сцвярджае, што атрымаў ад невядомага чалавека запіску з прывітаннем ад Бакіева. Працягваем праграму аглядам сітуацыі з палітвязнямі. Дмітр Дашкевіч 24 жніўня мусіў выйсці з карцару, каб праз 4 дні патрапіць на новы судовы працэс. Але некаваленцы паведамілі дыягназ, якім яе муж трапіў у медычную частку. Мікалая Статкевіча ў турме наведаў адвакат. Эдуард Лобаў змог зрабіць дамоў кароткі званок. Алег Грудзіловіч. Паводле падлікаў намесніка старшыні маладога фронту Насты Палажанкі, Дмітр Дашкевіч 24 жніўня мусіў выйсці з карцэра, куды ён патрапіў 11 дзён таму за непадпарадкаванне. Наста Палажанка разлічыла, што можа адбыцца з яе жыхом да суду 28 жніўня і пасля яго. Это значит, что только сегодня он там отримает некую корреспонденцию, газеты, листы. До авторка, на жаль, не доля отказать, но фактично отказаться с доли, или там в авторок только почта будет працевать, его на выходных не працует. Вот, тому до суду его неких листов отримать не спадзяюся. И в авторок у его будет суд, починающий с 10 годин ранку. Суд будет закрытый, как они называют, выездные, так или судья выезжая на территорию колонии. Ведомо то, что по справе, где близо 40 сведок, это сбоку зневоленных и администрации колонии. Так, а смогу из метро хоть один сведка иди? Ну, мы не ведаем, он же отмовился от адвоката. Не, я думаю, что не иди. Свою позицию Дмитрий не меняет, процесс юридичным не лечит, тому нам это отмовился от адвоката. сказаўшы, што я ў гэтым цырку дзельнічаць не буду. Мы з адвакатам прыедзем, але будзем чакаць пад калоніі, чакаць вынікаў, каб нейкім чынам пасля штосьці даведацца, патрымаць ветра, і тое, калі пасеем, таму што цалкам верагодна, што весь працэс будзе на весь працоўны дзень, і мы можам проста не паспець наведаць. Старшыня Маладога фронту Дмітрий Дашкевіч асуджаны паводле абвінавачвання ў хуліганстве на 2 гады зняволення. У глыбоцкай калоніі на прытвязні завялі новую справу паводле абвінавачвання ў непадпарадкаванні адміністрацыі. Яму пагражае падаўжэнне тэрміну яшчэ на год. Алена Каўленка наведала дэпартамент выканання пакарання ў Міністэрстве ўнутраных справаў, каб атрымаць звесткі пра стан здароўя яе мужа, актывіста КХП БНФ Сергія Каваленкі. Амаль 2 тыдні таму Сергія Каваленку пасля адседкі ў карцары паклалі ў медычную частку калоніі, але сваякам нічога не казалі пра стан здароўя вязня. 24 жніўня пэўныя звесткі Алена атрымала ад супрацоўніка дэпартаменту, які вёў прыём грамадзянаў. Хадзіў там куды-то потым вярнуцца, сказаў, што на медычнай частцы зараз яшчэ знаходзіцца, павінен быць адсюль пераведзены ў панядзелак. Вот, сказаў пра суда яго. У канцы ліпеня, адразу пасля спаткання са сваякамі, Сергія Каваленку пакаралі карцэрам, дзе ён адбыў 16 дзён. Мікалай Статкевіч у магілёўскай турме наведаў адвакат. Пра гэта паведаміла Марына Дамовіч, жонка палітвязня. Сказаў, што ніколи у парадку, як заўсёды бадзёры, зараз не працуе, невядомыя мне прычыны. Вось, ну і так больш сказаў, усё астатняе па прыездзе. Мікалая Статкевіча трымаюць у крытым магілёўскай турме як злоснага парушальніка рэжыму ўтрымання. Экс-кандыдат на прэзідэнта асуджаны за плошчу на 6 гадоў зняволення. Сярод кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ужо пачалася кампанія салідарнасці з Мікалаем Статкевічам. У прыватнасці, кандыдат у дэпутаты з Віцебску Алексей Гаўрудзікаў закончыў запіс свайго тэлезвароту да выбарцаў з заклікам вызваліць Мікалая Статкевіча ды іншых палітвязняў. Выступ кандыдата мусіць выйсці ў эфір 27 жніўня. На тэлебачанні Гаўрудзікаву сказалі, што ім трэба ўзгадніць ягоны выступ з цэнтральнай выбарчай камісіі. За вязнем Івацеевскай калоніі Эдуардам Лобавым лічыцца 7 парушэнняў. Пра гэта паведаміла маці малдафронтаўца Марына Лобава. Днямі Эдуард пазваніў даму. Гутарка была кароткай, кажа Марына. Дазволілі пазваніць, но абсалютна нічога пра сябе не сказаў, савершэнна. Единственно знаю только, что бандероль дошла с витаминами. А, с журналом еще выяснили наконец по моей жалобе. Один номер прислали, за предыдущие не нашли нигде. Почта все-таки виновата. Сказали перечислить деньги на его счет. Марина Лобова. Тема политвязня протягивая сталый слухач свободы. Вот так же, как Наста Положанка, Алена Коваленко, Марина Статкевич, я жду освобождения политзеков. А кто не ждал, скажет пусть повезло. Вот пусть нам скажут повезло те, кто будет судить Дашкевича. И чтобы 28 августа они сказали Насте Положанке повезло, вот каждый бывший и нынешний молодофронтовец должен им сказать, лидер, как стяг, принадлежит не мне, народу, молодому фронту, стране. И проявить солидарность с Дашкевичем. Только это ему поможет. Звонки на свободу. Ваши отзвуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефону Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях свободы. 24 жнівня МЗС Кыргызстану адкрыкала свайго амбасадара з Беларусі для кансультацыі. Прычына не выдача Менскам брата зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева, Джыныбека Бакіева, якога вінавацяць у забойствах. Раней актывіст кампаніі «Гавары праўду» Міхась Пашкевіш 17 жніўня на вуліцы Карла Маркса ў Менску зрабіў фотаздымкі Джыныбека Бакіева і людзей, якія яго суправаджалі. Фотаздымкі, апублікаваныя Пашкевішам у Фейсбуку, выклікалі міжнародны скандал, вынікам якога стала адкліканне амбасадара. І сёння Міхал Пашкевіш паведаміў свабодзе, што 24 жніўня, калі ён знаходзіўся ў рэстарацыі з сябрамі, атрымаў ад невядомага чалавека запіску з прывітаннем ад Бакіева. Подходить, кажется, у Михаила, ну, да. Причем, как бы, в ресторацию первый раз, в принципе, заехали, в общем, ехали на машине. Выключена мозливость того, что некоторые знакомые люди там могли нас уже чекать. Подходить, скажем, вам записка. Открываю просто эту шарлетку и читаю, что Михаил, вам привет от господина Бакиева. Все. Я сначала подумал, что можно это подтверждать. Скажу, а что за шарик продал? А она скажет, ну, просто некий восьминак проходит мимо. Сел за столик на летней террасе, попросил оперку, подписал, скажет, отдайте тому человеку, и зашел. И после этого уже, сам так они съезжали уже все брами, потому что все-таки одни не хотели. Там уже две машины, которые постоянно просто ехали на хвосте и, ну, по всем нашим маршрутам, лети оторвались. Я, в принципе, не вижу, что мне думать. То, что за правда могут разуметь, что люди все-таки, ну, неким нарядным чином подрихтованы, потому что то, что отпильновали, значит, меня по всему маршруте пересовывали по городе. Вот. Это значит, все-таки человек, который в этом количестве, там, раз-пораз занимается, чтобы как мы словят. А ляляки однословцы, это наши эти киргизские бачиевские, я докладно сказать не могу. Ясно, что участка супольности подумала на Сабилах Дарыч киргизской, что это Миша больше на матчем заняться, чем друговать такие сурветки. Ну, а Лена Самбрыч, когда сидишь ты вечером в 11 годин и отрываешь такие месседжи, то, да, начинаешь думать, что лучше все-таки перестраховаться. Активист компании «Хавары Правду» Михась Пашкевич. Гамбургский рахунок Бахаревича. Безлітосний погляд письменника на белорусскую литературную классику. Альгерд Бахаревич про классику без скидок и авансов по гамбургским рахунку. На хвалях Радио Свобода каждую субботу. Тексты на нашей сторонце в интернете свобода.орг. Герой сьогоднішняй перадачы – Алесь Адамовіч. Вы на хвалях свабоды. 25 жніўня 1991 году былі юрыдычна замацаваныя вынікі змагання пакаленняў за незалежнасць. Верховны Савет надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закону. Гаворыць удзельнік падзеяў, дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання Сергій Навумчык. Черговая сессия была склікана на патрабаванне дэпутата апазіцыі БНФ, і да нас далучыліся іншыя дэмакратычныя дэпутаты. Усяго за склікання сесіі тады выказалася 84 дэпутаты. Сесія працавала 24-25 жніўня. На пачатку прэзідыум Верховнага Савета прапанаваў павестку дня з двух пунктаў аб бягучым моманце і аб саюзным дагаворы. Вось і ўсё. Ну, а апазіцыя ўнесла праект прапаноў, сярод якіх былі галоўнымі абвяшчэнні незалежнасці, пытанне аб адказнасці кіраўніцтва Верховнага Савета за бяздзеянне ў дні путчу, аб забароне КПБ КПСС, аб стварэнні ўласнага войска і іншае. Перад пачаткам сесія, канкрэтна ўвечары 23 жніўня, мы, група дэпутатаў апазіцыі, а менавіта Зенон Пазняк, Валентин Голубеў, Владзімір Заблоцкі ды я, дамагліся прадастаўлення прамога тэлеэфіру. Мы мелі гадзіну выступу па тэлебачанні і звярнуліся да жыхароў Мінску заклікам прыходзіць на плошчу перад домам ураду ў дні сесіі. У выніку на плошчы сабраліся тысячы людзей. Камуністычная большасць была вымушана пагадзіцца з большасцю нашых прапаноў. Старшыня Верховнага Савета Мікалай Дзімянцей падаў адстаўку, дзейнасць КПБ КПСС была прыпыненая, і нарэшце ў 20 гадзінаў вечара 25 жніўня дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі быў нададзены статус канстытуцыйнага закону. Беларусь юрыдычна зрабілася незалежнай дзяржавай, а ўжо праз некалькі дзён пачаўся працэс прызнання Беларусі краінамі свету. Так я памятаю, што пачатку верасня газета «Свабода» паведаміла, што Польша прызнала Беларусь як незалежную дзяржаву, і выглядае, што Польша ўвогуле была першай краінай, якая прызнала Беларусь. Ну, а праз некалькі тыдняў, верасня 91-го, Верховны Савет прыняў рашэнне аб назове краіны замест БССР Республіка Беларусь і наданні бел-чырвона-белому сцягу гербу пагоня статусу дзяржаўных сімвалаў. Мы атрымалі заяву з нагоды гэтага свята, якое не прызнана ў Беларусі як дзяржаўны свята, ад тагачаснага лідара апазіцыі БНФ Зенона Пазняка. Ён піша, што мы з вялікім шанаваннем павінны памятаць і адзначаць усе падзеі, звязаныя з змаганнем і сцвярджэннем нашай дзяржаўнай незалежнасці. Гэта найперш 25 сакавіка 18 года, свята, якое мы адзначаем як дзень волі і аб'яўленне незалежнасці БНР. Гэта 27 ліпеня 90-го, дзень аб'яўлення дэкларацыі аб незалежнасці БССР, якая была прынятая Верховным Саветам у выніку ўдалага выкарыстання гарбачоўскай палітыкі, дзякуючы найперш рацыянальнай ахвярнай барацьбе дэпутатаў апазіцыі БНФ у Верховным Савеце. І гэта нарэшце вянец усіх падзеяў, дасягнення рэальнай незалежнасці Беларусі 25 жніўня 91-го года. Канец цытавання, вось так піша Пазняк. Дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання Сергій Навумчык. У эфіры радыё Скарына. Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў. 35 назваў, гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары. Таленавіта, унікальна, без цэнзуры. 10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета. Слухайте у нашем вечеровом эфире гутарки с Галиной Рудник и Альгердом Бахаревичем. Вы на хвалях свободы. На Гомельщине сёлета у многих районах уродили яблоки, а подеть их нема куды. Одинными перепрацовщиками их по сутности з'являются винозаводы, вокруг яких збираются великие черги. Наш репортаж. 25 жніўня у Гомелі на вуліцы Рагачоўскай, дзе месціцца мясцовы вінзавод, утварылася ладная чарга. Вялікагрузныя машыны запаланілі вуліцу. Нават апошнія з іх стаяць каля 5 гадзінаў. Нарыхтоўшчыца з Лоеўскага раённага таварыства апавядае. Мы вот простаем, вот речица винзавод не работает, да напрост не работает. Принимает один гомельский завод, вот создалась такая очередь, потому что заводы не вовремя перерабатывают яблоко. Наверное, надо, чтобы было предприятие какое-то для переработки, кроме вина. Вяскоўцы, у сваю чаргу, мала спадзяюцца на нарыхтоўшчыкаў са спажывецкай кааперацыі. Вязуць яблыкі ды іншую садавіну на кірмашы. Альбо на агул, як, да прыкладу, у вёсцы Акцябр Будакашалёўскага району, становяцца паўз шашу Гомель-Магілёў і гандлююць імі, што называецца, з зямлі. Гаворыць мясцовая жыхарка спадарыня Валянціна. У гэтым году яблыкі ўрадзілі, многа яблык. Вот і прадаём на трасі. Прынімаюць магазін, но там дёшава па 500 рублей за кілаграм. Дёшава это што? Яблоко вырасти, расти его и все-таки без ценок сдать. Лучше на крышень скрышить, да закатать компот. А если надо сахар заработать, надо продать. Пенсіянерка, якая пропонує садовину по другий бок бойкой шаши, каже, что сдать яблоки у мясцовую краму с поживецкой кооперацией навод за малый кошт зусім непросто. Вот именно если бы было куда сдать, мы бы здесь не стояли. Надо, чтобы здесь принимали яблоки, принимали лишнюю картошку, принимали вот что у людей есть, чтобы все лишнее принимали. А это вот мы все лишнее выбрасываем, а на дорогу придем, нас постоянно здесь гоняют, налоговая гоняет, директор совхоза гоняет, думает, что это совхозные яблоки. Вот куда нам бежать? А мы же на пенсии тоже. Сейчас, знаете, с пенсии не проживешь, как хоть продать, жалко же выбрасывать. У свою чаргу продавачка мясцовой крамы сцвярджае, что закупка яблок у насельніцтва залежыць ад районного спажывецкага таварыства. Как машину дают? Потому что яблоки еще неделю полежат, они же погниют. Это же нам убыток. Ну, мы звоним в райпо, нам машину сказали, дадут завтра машину, значит, мы сегодня принимаем. Мясцовы садавод Уладзімір удакладняе, што на бягучым тыдні прымалі яблыкі ўсяго два дні. Садавінай аб'еліся нават суседскія гусі і козы. Дзяваць яе проста няма куды. Прызнацца, свае яблыкі я выношу за агарод в канаву. І я ўжо сыпаў канаву примерно около тоны. Рэпартаж з Гомельшчыны. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. 21 год таму Беларусь дамаглася незалежнасці. 25 жніўня 91 году Верховны Савет надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закону. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» і «Рух за свабоду» заклікаюць дэмакратычныя сілы арганізаваць сумесную кампанію актыўнага байкоту ў адной альбо ў некалькіх выбарчых акругах, дзе няма дэмакратычных кандыдатаў. Міністэрства ўнутраных справаў Нямеччыны апраўдваецца за супрацоўніцтва з Беларусю. Праз 4 дні палітвязня Дмітра Дашкевіча чакае новы судовы працэс. Мікалай Статкевіча ў турме наведаў адвакат. Актывіст кампаніі «Гавары праўду» Міхаіл Пашкевіч сцвярджае, што атрымаў ад невядомага чалавека запіску з прывітаннем ад Бакіева.